Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, yani Fatih Terim'in ayrılmasını konuşacağız ama bir öncelikle şeyi de sormak istiyorum. Bu Avustralya Açık'ta durum nedir? Katılabiliyor mu, katılamıyor mu? Tam bir kaos ve maskeli baloya dönmüş haldeydi. Unutuldu tabii şey, Djokovic'in serbest kalmasından sonra göçmenlerin durumu üzerinde de konuşulmaz oldu. Bir, nedir son durum hakkında bir iki şey söyler misin? Şimdi bildiğim kadarıyla katılacak gibi duruyor. Yani pazartesi Avustralya saatiyle pazartesi günü mahkeme kararıyla serbest kaldı ve aynı gün idman yapmaya başladı Melbourne'deki Avustralya Açık kortlarında. Sonra zaten turnuva kurası çekildi. İşte bir numaralı sarı başı olarak ana tabloya girdi Novak Djokovic. Bildiğim kadarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak şey haberleri geldi dün itibariyle, Avustralya Göçmenlik Bakanı galiba hani bir hazırlık içindeler. Onu ülkeden sınır dışı etmek için bir hazırlık yapıyorlar. Her an böyle bir durum olabilir diye. Yani pazartesi turnuva başlayana kadar, hatta belki daha sonra bile böyle bir ihtimal var mı diye sorup duruyoruz kendimize şimdi. Thriller gibi bir şey olmuş durumda. Yani sonu spoiler da vermiyor kimse. Yani heyecan içinde bekliyoruz ama öte yandan da mesela yıllarca COVID yüzünden ayrı kalan özellikle de göçmenler var. 9 yıl falan izin alamayan ve hapis hayatı yaşayan, bu göçmen kamplarında yaşayan insanlarla demokrasinin adı da çok ilginç mülakatlar vardı. Bir de başka bir şey var tabii. Novak Djokovic zengin ve güçlü biri. Ama mesela kendi COVID pozitif çıktığı halde bugün, dünkü şeyde Guardian'da bir haber vardı. John Henley ve Milivoj Pantovic imzalı Belgrad'dan. Yani hem ceza hem de hapis cezasıyla çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya diye. Çünkü COVID pozitif olduğu halde, izolasyon içinde yaşadığı halde kırmış ve kaçmış, gitmiş başka şeyler yapmış filan. Evet, ama işte ünlü ve zengin olunca bunlara uğramıyorsunuz. Yani Novak Djokovic elbette yani şeyi sayesinde, şöhreti ve uluslararası gücü sayesinde şu an olduğu durumda. Muhtemelen sıradan bir tenisçi olsa bile, ki Voracheva galiba, diğer kadın tenisçiyi sınır dışı ettiler ülkeden. Novak Djokovic'le benzer durumda olan, işte Belgrad'ın eksik falan değil, yolladılar onu. Ya bir yandan da tabii müthiş bir medya dalgası ve ilgi oluştu turnuva üzerine. Ya turnuva boyunca Djokovic ülkede kalıp Avustralya Açığı oynasa bile müthiş bir şey olacak. Tribünler de bence olaylara gebe. Ayrıca yani bir gerilim tehlikesi var ve herhalde birçok kişi de, tenisle çok doğrudan ilgisi olmayan birçok kişi de sırf bunun için turnuvayı izleyecek gibi duruyor. Evet, öyle yani hep sık sık tekrarladığımız bir şey var. Hayat sanatı tekrarlıyor. Taklit ediyor daha doğrusu. Burada da bir gerilim filmi seyreder gibiyiz. Ama gerilenler, asıl gerilenler tabii göçmenlerin durumu facia olarak da karşımızda. Yani Avustralya'nın göçmen politikasındaki korkunçlukları, adalarda bekletilenleri filan da bu sayede bir kez daha hatırlamış olduk. Bakalım ne olacak? Tam öyle, tam öyle. İlginç. Yani dediğim gibi turnuva boyunca da bu tartışma devam edebilir. Belki hem kort içini konuşuruz hem kort dışını konuşmaya devam ederiz. Evet. Peki, onu merakla bekliyoruz. Pazartesiden itibaren konuşma fırsatımız olacaktır. Peki şeyi, şimdi bir de Fatih Terim meselesine geçelim o zaman. Çok bir saga haline aldı, destan haline aldı. Aynen öyle. Hatta dün gece merak edip 4 yıl önce göreve geldiğinde, neredeyse 4 yıldan fazla hatta, 2017'nin aralığında konuşmuşuz. 29 Aralık'taki programda konuşmuşuz galiba Açık Gazete içinde. Yani 4 yıl sonra, 4 yıldan daha fazla zaman geçtikten sonra görevinden alındı Fatih Terim. Yani o zaman düşündüğüm bir şey vardı, buna paralel gittiğini görüyorum. Yani göreve gelişini eleştirip şunu söylemiştim. Başarılar kazanabilir sağ içinde, kupalar kazanılabilir ama sağ dışında birçok sorun var ve bu sorunlar bence bu 4 yılda daha da büyüdü. Arada Fatih Terim gerçekten de ilk 1,5 yılında 2 lig şampiyonluğu kazandı. Bir Türkiye Kupası var, bir Süper Kupa var galiba. Ondan sonra bu kupa başarıları da gelmedi. Yani 2019'daki lig şampiyonluğundan sonra bir başarı da gelmedi saha içinde. İşte kıl payı kaybedilen bir şampiyonluk var geçen sene. Ama bu sezonun işte şu ana kadar olan kısmında ligde çok başarısız bir Galatasaray var. Buna karşılık UEFA Avrupa Ligi'nde grup birincisi olup son 16'ya kalan bir takım söz konusu. Ama genel olarak herhalde düşündüğü hedeflediği yerden uzakta bir Galatasaray ve bence hem sağ içinde hem sağ dışında prestiji sarsılmış bir kulüp bırakıyor Fatih Terim. Çok karışık bir ortam bırakıyor, yani kötü bir miras bırakıyor. Bunu söylememiz lazım. Çok da bölünmüş bir camia herhalde. Yani taraftarların bir kısmı onun gitmesinden yana gibi sanki. Önemli bir kısmı da gitmesine karşı ve mevcut kulüp yönetimine verip veriştiriyor. Yani benim asıl eleştireceğim sportif olarak şu: hani Galatasaray önemli bir süredir yüzünü sadece Türkiye'deki başarılara değil Avrupa'daki başarılara çevirmiş bir kulüptü. Yani bu 80'ler, 90'lar Fatih Terim'in Avrupa Kupası kazandırdığı 2000, hatta daha sonra Fatih Terim'in 3. dönemindeki Avrupa'da çeyrek final oynattığı 2011-12-13 sezonu, yani hep 11-12 miydi? 12-13 sezonu, evet. 12-13 sezonu. Hepsi şeydi, yani biz Avrupa hedefi, uluslararası hedef içeriyordu açıkçası. Evet. Ama bu 4 yılda çok bu hedeften çok uzaklaşıldığını gördük. Yani mesela Şampiyonlar Ligi'nde 2 sezon geçirdi Galatasaray Fatih Terim'de. Felaket. Yani 12 maçta kaç puan aldılar? Galiba 7 puan alınabildi 12 maçtan. 36 puanın 7'si 2 sezonda toplam. İşte birinde grup sonuncusu oldu. Birinde 3. olup Avrupa Ligi'ne gitti. Hemen elendi. Katıldıkları oturdu Benfica'ya. Yani çok kötü bir Şampiyonlar Ligi temsili oldu. İşte bu sezon bir farklı tablo var. İkinci kupada Avrupa Ligi'nde. Onu söylemek lazım, hakkını vermek lazım. Ama oradaki hedeflenen modern futbol falan, onlardan çok uzakta bir Galatasaray. Bunun yanı sıra Türkiye Ligi'nde iki şampiyonluk var tamam, ama sonraki iki sezon başarısızlık var. Bunun dışında, yani sağ dışında ise müthiş, bence itibarını zedelemiş bir Fatih Terim var. Hem yönetimi hem de bir takım davranışları açısından. Yani bir kere futbolun sportif idari yönetimi dünyada tamamen değişmişken, tamamen 25 yıl önceki yöntemlerle Galatasaray'ı idare etmeye kalktı. Sonuna kadar böyle gitti. Yani bir tek adam yönetimi, kimse hesap vermeyen, ki kendine yetersiz yardımcılar seçen, etrafını bilgili uzmanlarla doldurmayan bir tek adam yönetimi. Yani dediğim gibi modern futbolun yönetimi tamamen değişti son 20 yılda Avrupa'da. Elbette çok önemli teknik direktörler var. Bunların bir kısmını biliyoruz, işte İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da. Hala kulüpleri için çok önemliler. Takımların stratejisini belirliyorlar. Ama yanlarında çok etkili yardımcılar var. Bunun dışında çok önemli uzmanlar var. İşte analistinden diyetisyenine, fizyoterapistten doktoruna, yani birer kişi de değil. Çok iyi ekipler var. Bunları oluşturamadığınız zaman zaten işte %3'lük, 5'lik, 1'lik, 2'lik katkıları alamayıp geri kalıyorsunuz. Ya bunu yapmayı tercih etmedi. Yani antrenörleri seçtiği teknik direktör yardımcıları bile hep yetersiz, ehil olmayan kişiler bugüne kadar. Bir katkı alındığını göremiyoruz o yardımcılardan. Bir de yani kötü bir davranış modeli görüyoruz kenarda, sağ kenarında. Yani şunu bile gördük. Rakip takımının oyuncusunu, konuk takım hatta iç saha maçından sonra konuk takımın futbolcusunu saha içinde dövmek için kovalayan yardımcı bile gördük. Bir Fenerbahçe maçında Hasan Şaş daha sonra ayrıldı görevden. Yani defalarca hakeme itirazlar, hakaretler yüzünden ceza alan bir Fatih Terim. Yani 6 maç ceza aldı bu sezon yine ve onun sağ kenarında olmadığı dönemde biliyoruz ki Galatasaray daha kötü performans gösteriyor. Daha fazla puan kaybediyor. Yani bazı maçlarda hakeme beğenmedikleri karar olabilir. Belli oranda itiraz olabilir ama bu kadar ceza alacak kadar bir tepkiyi zaten hiç anlamıyorum ben Türkiye'de herhangi bir takımda. Hani hakemlerin üzerine atılan bir suç var ya, işte yönetemiyorlar futbolu diye. Siz de futbolu yönetemiyorsunuz zaten. Hakemlerin de hataları arada olacak. Çok gereksiz bir yüklenme var Türkiye'de. Yani Avrupa'da da var bence ama Türkiye'de çok fazla ve gereksiz bu kadar itiraz, hakaret vesaire alınan boşuna cezalar var. Özellikle itibar konusunda çok zarar gördü bence Galatasaray. İşte bu oyunculara gösterilen, yani rakiplere gösterilen, hakemlere gösterilen tepkiler, sakin anındaki itişmeler çok çok çirkin bir tabloya dönüştü bence 4 yılda ve bunların hiç hesabını vermeyen bir tek adam modeli. Yani başkanlar bile söz geçiremiyorlar açıkçası Fatih Terim'e. Yani Mustafa Cengiz'le çalıştı. 6 ay, 7 aydır da yeni başkanla çalışıyordu. Burak Elmas'la. Söz geçiremiyorlar. Yani Burak Elmas yönetiminin bence yani en baştan hatası şu. Seçime giderken Fatih Terim'le çalışacak sözü verdiler. Sonuçlar iyi gitmeyince bu sezon herhalde yönetimin bir kısmı, başkan da belki bazı değişiklikler yapma ihtiyacı duydular. Tabii ki Fatih Terim onları kabul etmeyince de 7 ay sonra bu sözlerinden dönmek zorunda kaldılar. Yani 3 yıllık görev sürelerinin daha 7. ayında Fatih Terim'i gönderdiler. Ama yani bu tek adam yönetimi süremezdi gerçekten. Yani modern futbol böyle yönetilemez. Peki böyle bir tarihsel metafor kullanamaz mıyız Alp? Yani kendisinin lakabı da zaten imparator. Yani imparatorluklar bildiğimiz gibi tarihten, yani görebildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla mutlaka belli bir sürenin sonunda çöküşe gidiyorlar. Çökerken de her türlü dağılma oluyor. Yani genellikle imparatorlar tek kişi olarak da zaten kontrolden çıkıyorlar. İşte sonunda Neron gibi Roma İmparatorluğu'nda lir çalarak, rübab çalarak yanmasını seyrediyorlar Roma şehrinin ve imparatorluğun filan. Yani böyle bir çöküş var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de böyle benzetmeler oluyor şimdi. Özellikle Trump yönetimi ve bir yerde de bir sağ darbenin gelmesi ihtimalinden konuşulurken imparatorluklar çökerken böyle olur deniyor. Belki imparator terimi o kadar da yanlış değildi. Galatasaray İmparatorluğu da tel tel dağılıyor gibi bir yoruma gidebilir miyiz acaba diye aklıma gelmedi değil. Şöyle tabii Fatih Terim 1996'da Galatasaray'da ilk kez göreve gelmişti. Yani 25 yılı geçmişiz. Bu 4. kez göreve gelişiydi. Yani sürekli çalışmadı tabii. Bir 4 yıl var, ara var, sonra bir neredeyse bir 2 yıl var, yine uzun bir ara var, işte bir 2,5 yıl var. Bu sefer de işte 4 yıl toplam ne yapıyor herhalde işte 12-13 yıl yapıyor bu 25 yılda. Yarısında aşağı yukarı çalışmış ama arada olmadığı dönemler de var ve Galatasaray o dönemlerde de mesela şampiyonluklar aldı. Başka teknik adamlarla, Lucescu'yla, Gerrit'le, Hamza Hamzoğlu'yla şampiyonluklar aldı. Hatta Avrupa'da İşte Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmışlığı, çeyrek finale yükselmişliği var. Yani her şey elbette Terim'de olmuyor ama yani şöyle bir algı da oluştu. Hani Galatasaray ancak Terim kurtarır. Bu kötü bir algı ve çünkü başı her sıkıştığında sanki acil durumda cama kırıp alınız gibi hani Terim'e sarılan bir Galatasaray şeyi var bence. İmajı söz konusu. Bir kere yani bunu değiştirmek lazım bundan sonra. Yani artık Terim de genç değil. Yani teknik direktörlük için bence yaşlı denebilecek 68 yaşında. Yani benim kanaatim bu futbol için, basketbol için falan da öyle. Yani 40 ile 60 yaşlar arasında bence bu yapılabilecek bir iş bu. sonra 60'tan sonra yaşlısınız artık işte. Yani çok çok dinamik bir iş, çok inanılmaz efor isteyen bir iş. Yani belki 365 gün 24 saat uykunuzda bile düşündüğünüz bir iş. Ve bu hem tek adam modeli hem terimin tek kurtarıcı olduğu düşüncesinden bir şekilde başka bir modele geçmek zorunda Galatasaray. Bunun için de bu gerçekten Florida'daki tek adamlığın, imparatorluğun belki de kırılması gerekiyordu. Yani buna cesaret edebilecek yönetim pek yok gibiydi. Ancak işte biraz sportif olarak zayıflamasını, belli bir süreçle zayıflamasını beklediler. Yani 2 yıldan beri devam ediyordu zaten. 2,5 yıldan beri. O 2019'da demin bahsettiğim lig şampiyonluğundan sonra sport, yani sonuç olarak da hep aşağı doğru gitti Galatasaray. Böyle bir fırsatı bulunca yönetim, anlaşmazlık da olunca herhalde aralarında, değerlendirdi bu fırsatı. Sadece Fatih Terim değil, onunla birlikte Florida'da çalışan, benim anladığım 8 ya da 9 kişi de görevlerinden alındı zaten. Yani yardımcılar, işte altyapı sorumluları, çevirmen, idari menajer, bir sürü kişi var görevden alınan. Hepsinin yerlerini doldurmak gerekecek. Bilmiyorum şu an yapıldı mı, en azından şey devam ettiği için, lig devam ettiği için A takım teknik direktör ve yardımcı kadrosu herhalde ilk aşamada dolduruldu. Ama kolay olmayacak. Yani onun, Fatih Terim'in orada tuttuğu büyük bir ağırlığı vardı her anlamda. O boşluğu doldurmak kolay olmayacak. Ayrıca haklı ilişkiler anlamında da dediğim gibi, yani bir kurtarıcı imgesi oluştu Fatih Terim'le ilgili. Ya bundan sonraki sadece işte kısa vadede değil, orta vadede de, yani bir 3-4 yılda da Fatih Terim'in geri dönmesine ihtiyaç olmayacak bir Galatasaray modeli yaratmak lazım. Çok zor olacak. Hem mevcut yönetimin hem sonrakilerin işi buna direnebilmek için. Ama işte Fatih Terim'in yaşı bence artık buna yardımcı olacak. Dediğim gibi yani 68 ileri bir yaş antrenörlük için kendi aklına daha uzun yıllar olabilir önünde, ama antrenörlük için bence ileri bir yaş, fazla örnek yok yani. Ne Avrupa'da ne dünyada, hele böyle üst düzey takımlarda bu yaşta antrenörlük yapan tek tük örnek var. Ben bir daha geri dönemeyeceğiz zannetmiyorum. Yani herhalde milli takımda da artık bir böyle bir fırsat olmayacaktı diye düşünüyorum. Zaten hani 50 yıldır hani bu işin içinde, futbolun içinde oyuncu ve antrenör olarak, yani buradan herhalde en çok para kazanan, bilmiyorum, profesyonel futboldan en çok para kazanmış, yani iki kişiden biri de diye düşünüyorum. Yani Emre Belözoğlu, Fatih Terim herhalde. Yani böyle de bitirmiş olsun aslında kariyerini. Çok da normal olur herhalde. Tam bir dakikamız falan var ama bir de şeyi sorayım. Yerine kim getirildi teknik direktör olarak? Dominic Torrent diye bir isim geçiyor ama tam şey yapamadım. Ben takip edemedim. Evet, Dominic Torrent isimli Katalan teknik direktör geldi yerine. Yani Torrent, o da genç değil. Bu arada ya bu yıl 60 yaşında olacak. Ancak kariyerinin çok önemli bölümünü şu an belki dünyanın bir numaralı teknik direktörü Pep Guardiola'nın 3 ayrı kulüpte yardımcısı olarak geçirmiş bir isim. Barcelona'da yardımcılarından biri. Daha sonra Bayern Münih ve Manchester City'de de birinci yardımcısı Pep Guardiola'nın. Sonra 2018'de ayrıldı ve biraz kendi başına yol almaya karar verdi. Manchester City gruba ait New York City takımını çalıştırdı bir süre, bir buçuk yıl falan. Oradan ayrıldı, bir süre de Flamengo'da çalıştı Brezilya'da, ama orada da bir anlaşmazlığa düştü ve 4-5 ay sonra ayrıldı. 2000 yılı sonundan beri boştaydı, yani demek ki 1 yıldan fazla olmuş. Ve 13-14 aydır bir görevi yoktu. Bir takım herhalde hedefleri vardı. Avrupa'da işte önemli gelen liglerde, önemli liglerde takım çalıştırabilmek için. Ancak bu, yani gelenleri kabul etmedi, beğenmedi anladığım kadarıyla. İstediği takımlardan da teklif gelmeyince bu Galatasaray'ın teklifini değerlendirdi. Yani dediğim gibi genç birisi değil ama belki son 20 yılın en önemli, en devrimci futbol adamıyla uzun süre çalışmış, onun birinci yardımcısı olmuş birisi. Bir takım yenilikler getireceğine eminim ben. Çünkü Türk futboluna böyle yenilik getirecek teknik direktörlere kapı bir süredir kapalı. Daha önce sık sık böyle isimler geliyor Türkiye. Uzun süredir yok. Bir yerli teknik adam sirkülasyonuna takılıp kalmış durumda Türkiye Süper Ligi. bu anlamda yenilikler getirebilir. Ancak ne kadar kendisine çalışma, bunları uygulama fırsatı verilecek, ondan ben emin olamıyorum. Çünkü bir yandan sonuç almak lazım. Türkiye'de sabır az ve Fatih Terim'e pek laf edemeyen Türkiye'deki spor medyası ve kamuoyu böyle bir yabancıya demediğini bırakmayacaktır daha ikinci, üçüncü haftadan. Evet, yakından takip etmeye çalışacağız tabii. Evet, süreyi de bitirdik maalesef. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Ne güzel. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Thank you.